vespre, amics i amigues de Titoeta Ràdio. Bon vespre, titoiatans i titoiatanes. Ja tornem a ser per aquí. I avui, si encara no heu sopat, nosaltres vos tenim preparat un sopar radiofònic, un menú musical d'allò més brillat. I que segur que no vos embafarà, segur. Perquè tenim de tot. Des de... en el punk pop, en el grincore, passant per rock, el metal, bé, hi ha un pot de tot aquí, de grups comercials i directament anticomercials. Bé, dic que et trobes a Sintonies Fora Corda, programa que fem tots els dijous, i ens pots escoltar de 9 a 10 del vespre. Òbviament, aquí a Titoieta Ràdio, el 108 de la FM, i a internet a www.titoieta.cat. I també ens podeu sentir a través d'internet a Ràdio 77, a 77.wordpress.com. I encara, si voleu més, ens voleu seguir en els programes ja enregistrats. Que vos els recomanem. Els darrers i els de fa ja una bona estona ens podeu cercar a la pàgina de Sintonies Fora Corda, a Sintonies Fora Corda, wordpress.com. Aquest grup, encara que vos ho hagi prescut, no és ni de Chicago, ni de Manchester, ni de Melbourne, sinó que han aterrissat aquí des de Madrid. Sí, sí, és Zero Beach, aquesta banda formada l'any 1994 a Madrid, a la capital d'Espanya, i que va durar fins a l'any 2001. La cançó, aquesta canya de cançó que han sentit, s'anomena Automatic Rock. Es tracta del disc que van editar l'any 2000 anomenat Steam Rolling. Steam Rolling, sí. Que el segell Punch Records va editar. Com ho heu vist, Zero Beach tenen un estil així de punt rock accelerat, molt rock and rollero, i que segur que vos haurà recordat a bandes com els Monstros, aquesta banda tan estimada d'aquí, de Mallorca. Bé, podríem dir que les influències són igual més fundamentals amb les bandes aquestes guiris, no? Sí, més amb la línia del Zeke, els Duarves, aquest rock and roll punk punt així accelerat, canyero, sí, no? Sí, però és sí, vera, que som molt semblant a Monstruos, inclús que ja vam estar posant-los aquí, els sí, Decapaces, aquesta sí, gran sí, banda sí, de Barcelona. Un grup molt, d'un estil molt similar. Bueno, I que tots tres canten en anglès. Sí, hauríem de dir això, que nosaltres no som... Sí, no som molt... massa partidaris de que íntegrament tots els temes siguin en anglès, que rotllo tant el gloss et sol. Perquè trobem que aquest estil és molt bo i cantat en la llengua pròpia tindria molta força. Bé, ara canviant de terços, aquí teniu una altra banda bastant curiosa. Pareu orella. A vosotros, que os llamaban drogadictos, a vosotros, que nos llamáis drogadictos, a vosotros, que luchasteis contra el poder, a vosotros, que ahora sois el poder. Una gran lletra que xerra de ses paradoxes que hi va haver la transició espanyola. Sí, heu sentit la banda Antidogmàtics, una banda barcelonina... creada el 1983 i heu sentit el tema de A Vosotros, que nosaltres l'hem extret d'un recopilatori en format CD dels seus millors temes que va editar Tralla Records l'any 2000. Bé, entre altres coses, entre moltes coses que podríem explicar d'aquesta banda emblemàtica de les primeres que van fer un hardcore així ràpid, un hardcore, sí, podríem dir bastant ràpid i sorollós. Sí, una banda que molt compromesa, que diguem, en el moviment social alternatiu de l'època, de les primeres. Així, amb un compromís clar. Sí, sí, amb unes lletres clarament compromeses, sí, sí, sí. Bé, dir que per la banda van passar una multitud de membres que anteriorment i posteriorment crearen també moltes bandes catalanes emblemàtiques i conegudes. Xerrem d'Último Resorte, xerrem de Budallam, podem xerrar de quasi tota la cantera de bandes barcelonines i d'arreu de Catalunya, des d'Antimanguis i bueno, Odi Social, en fi. Bé, dic que aquesta Antidogmàtics, a part d'aquest recull que va treure Tralla Records el 2000, aquest recull dels seus millors temes amb CD, anteriorment van treure només dos maquetes i un EP. Podríem dir que bueno, una de les maquetes, la primera, Rompen Files, el 84, i la de No... el 88, i bé, i dir que van col·laborar en nombroses recopilacions de l'època, inclús bastantes recopilacions internacionals de hardcore i recopilacions locals amb motiu de solidaritat amb cases ocupades i amb campanyes contra, per exemple, les Olimpíades del 92 a Barcelona. Sí, sí. I dir com a anècdotes així, bueno, dir que en Ferran, un dels membres fundadors d'aquesta banda, que malauradament va morir a mitjans dels 90, va ser un dels propulsors i dels fundadors del conegut segell Tralla Records. Mm-hmm. Aquest segell tan emblemàtic. No More Heroes Anymore, aquest autèntic hit que la banda anglesa de Stranglers va treure l'any 1977 i que poden dir en el qual es va fer famosa. The Stranglers sempre ha estat un grup que s'ha relacionat amb l'escena punk d'aquella època allà en la Terra, de l'època del 77, dels inicis del punk, quan en realitat, com heu vist, tenen un so que podríem catalogar més de pop. I també s'ha de dir un so molt original, amb aquesta base de teclats i sintetitzadors. Però sí, sempre s'ha relacionat amb so punk, sobretot perquè en aquella època se movia dins aquesta escena i, per exemple, varen talonejar en els Ramones i en Patti Smith quan aquestes dues bandes, la de Ramones i la de Patti Smith, varen fer la primera gira a Anglaterra. Dic que llavors els Stranglers ja se van encaminar cap a la comercialitat. Van començar a degenerar, no? Podríem dir. Home, hem de dir que no ha sigut justament una banda que m'ha escollit, no? per aquest tema, per la seva evolució cap a aquestes... No, l'hem triada més per aquesta gran cançó. Aquesta gran cançó tema... que m'agrada, sí. No More Heroes, i més està bé això de No More Heroes. Això, que llavors ja directament se van tirar cap a la comercialitat i arribant a ser un grup de molt d'èxit, que sempre està i està dins la llista de ventes. El top 40, no? Encara estan en actius, els Stranglers. Que, mirau si fa anys que se van formar, que se van crear l'any 1974. Després d'aquests Stranglers, una banda també, com us comentàvem abans amb els Antidogmàtics, una banda molt autèntica, una banda de la Roca del Vallès, de Barcelona, Budellam. Gran nom. Una banda formada el 1988 fins al 95, i dir que bé, puntualitzar que el 2004 varen tocar a Vic, bueno, que han fet diversos concerts puntuals, tornant-se a ajuntar. Fa poc van tocar allà a l'Estraperlo, a Badalona, amb els 24 Odeas, els Plastidecore i Mint Crash. Vull dir que han anat fent concerts puntuals. Bé, ara sentireu la cançó de Catalans, un tema extret del seu primer disc, del seu primer disc o primer EP enregistrat el 1990, l'EP Tot i Cap, editat per Macaco Records. I bé, dic que aquesta banda va estar formada per antics membres d'Antidogmàtics, justament abans que els hem posat i els hem comentat, concretament en Cisa, el guitarra, formar part de Budellam. I dir això, una curiositat que nosaltres apreciem bastant sempre que fem crítiques sobre el tema del llenguatge i tal, i de totes aquestes bandes que es tiren amb el tema aquest més anglosaxó. De l'expressió oral. Sí, de l'expressió oral i del missatge, en el fons, no? Sí. Del contingut del missatge. Dir que aquesta és una banda que sempre, enterament, i en la seva totalitat els temes són cantats en català. Una cosa que nosaltres valorem molt. Sí, una cosa d'agrair, la veritat. Home, s'ha de dir que hi havia bandes catalanes que sí, tenien algun tema, no? Que sí, ho feien en català, però la gran majoria sempre ha cantat bastant en castellà. Bé, dir dels Budellam que el seu primer disc, Nascuts per ser Cardolla, va estar editat el 92. El 93 ja van gravar el seu segon LP, Chung, amics, Chung Vibrators, Vibrations, perdona. Chung Vibrations, bons noms i bones lletres, sí, molt ocurrents. En sentit de l'humor. En molt sentit de l'humor, sí, és veritat. I bé, amb una evolució musical, la seva trajectòria darrerament més heavy, no? Sobretot en aquest disc, una mica més metalera, podríem dir, una mica més heavy. El 1994 enregistrant el seu darrer treball, un split amb la banda sueca Lucky Set, amb temes en anglès, ara que en xerràvem. I bé, el 1987 el segell Contaminant Records els va editar un tema en un recopilatori en format curiosament cassete, amb el tema de Mercenaris. Ben lligat. Aquí teniu Budellam. Catalans. Començava l'estat català, la democràcia. 100, Voteu el Pujol i això ja és massa. Bones lletres, eh? Sí, molt autèntic, eh? Molt, molt iròniques. Sí. Ara encara no sortirem de la península ibèrica, perquè passarem a sentir un hit de final de 90, un tema que va tenir bastanta repercussió dins els amants així de la música llanyera. Estem xerrant de la cançó Jodido Facha. JF, no?, que li sí. diuen aquest tema. Que la banda de Madrid, Hamlet, va treure en el seu disc anomenat Revolución 12.111. Això que no tenim ni puta idea sí, de lo que vol dir. Sí, Revolución sí. 12.111. Sí, sí. Aquest disc el van treure l'any 1996 a través del segell Zero Records, en el qual ells hi tenien part. Hamlet, curiosament, és un grup que se va formar el 1987 i que tot d'una practicava un hard rock així heavy bastant pastelero. I que llavors varen decidir fer un canvi radical de so i inclús d'actitud i que ja se nota en el seu segon treball, Sanatorio de Muñecos, allà amb un so molt més feixut, més metal, més agressiu i amb unes lletres ja més de denúncia. Hamlet és un grup que encara toca i que ha tingut influències de bandes, perquè vols fer una idea de com és Fear Factory, és Clawfinger, Rage Against the Machine. I bé, segur que inclús la major volta d'altres l'haureu vista en directe, perquè han tocat a molts festivals i han fet molts concerts. Ben dit, anem a sentir aquesta banda de Hamlet, Jodido Facha. Ooh. como Dios manda y ponte a trabajar todo el día, tocando y bebiendo sin parar, no hay otra cosa y lo sabes que me joda más, pero de esto pasa si te da igual. Y ahora respondo yo con mi sermón, que aparte de esto hay otra cosa que me gusta más, y es joderle a tu mujer mientras no paras sin corfear. Me has estado utilizando en tu programa social, has buscado nuestro apoyo, que fácilmente olvidarás. Y no dejas de ser un jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, facha. Me sirvió para nada y no sé qué puedo hacer, quizás lo único que falta para poder tocar es poner el culo y jodernos más y más. Dices que esto no es ninguna profesión y es que me suda la polla toda tu opinión. Yo no me meto contigo cuando haces horas extras en el nuevo club de putas de reuniones de empresa. Y no me voy a cortar si tampoco lo haces tú. En sumisión de por vida, con el derecho de opinar. Y no dejas de ser un jodido facha, jodido facha, jodido facha. Y no dejas de ser un jodido facha, jodido facha, jodido. Quants n'hi ha de fatxes, Batuadell. Jodido fatxa. Bé, ara seguirem amb una banda alemanya, una banda bastant coneguda, possiblement podríem dir que de les bandes de punk rock alemany més famosa i amb més èxit comercial, on s'han venut aproximadament 23 milions de discos. Ferrati. És una passada, vull dir, la línia comercial d'aquesta banda, que molta gent pensa que és superautèntica, cuidao també. Estan bé, i van començar en els seus inicis, però déu-n'hi-do. Xerrem de Die Totenhosen, una banda de procedència de Düsseldorf, que va ser creada el 1982, i bé, ara sentireu el tema Wir sind bereit, extret del seu primer treball, que era un single, enregistrat el 1982 per Totenkopf. I bé, dir que Die Totenhosen fa referència, com a curiositat, fa referència a una expressió alemanya que vol dir amb els pantalons baixats, però, sí. també vol dir, i em sembla que realment el significat de Die Totenhosen és el de sí. Llocs avorrits on mai passa res, sí, i tal, llocs, no? Rutinaris, si no passa mai res. Indrets raros, com passa, indrets aquests raros i avorrits, com en molts llocs d'aquí a Mallorca tenim, tot s'ha de dir. I bé, com a curiositat, això que hem comentat d'aquest poc esperit punk reivindicatiu amb les seves, sí. en la seva trajectòria, en les acaballes bastant comercials d'aquesta banda, dir, perquè veieu... La línia, la línia xerrem, que duen. Sí, la línia que duen, entre els anys 2001 i 2003 varen avalar a l'equip de futbol en el que ells són aferrims seguidors, i fanàtics seguidors, van anar a avalar, imagina't quin nivellasso que tenen. El Fortuna Düsseldorf, que és un... L'equip de futbol de la seva ciutat. Exacte, l'equip de futbol d'aquella ciutat que passava per una època en greus dificultats econòmiques. I bé, cosa que sembla i que descriu molt, com diu en Guim Braulio, la seva línia, no? Aquesta actitud que dius, bueno, a veure, tan reivindicatius. Tot s'ha de dir que en els seus inicis eren molt autèntics i, bueno, és una banda que... Bé, que estan curiosos. Aquí teniu a Die Totenhosen amb el tema Wir sind bereit. Passarem a sentir els sons que surten de les profunditats dels cementeris. Major, are you satisfied with the experiments? On the whole, Ira. Except for the impression. Make the viruses 100 times more virile. Sir. Batua d'elles, Mars també se callen en tot. Heu sentit la cançó Marutà, Carne de Cementerio, estreta d'aquest gran disc que és Machetazo, aquesta banda de Vigo, varen treure en el disc que també anomenar Carne de Cementerio, que varen treure l'any 2000 a través del segell nord-americà Razorback Records. És Machetazo, que com haureu vist, practiquen un puto so brutal, ja està que tot allà com Horror Grind, i avui en dia són un grup dins aquestes escenes de Grind i de Green Gore, bastant reconegut internacionalment. De culte, no? Sí, una, home, sí. Jo crec que tenen més repercussió i són més coneguts i estan més ben considerats i són més famosos a fora de lo que seria la península, sí. que aquí, la veritat, sí, perquè no, fora veritat estan que molt reconeguts, sí, als Estats Units. Un brut que s'ha sabut moure i s'ha sabut consolidar. I que han tocat amb bandes molt, molt conegudes, no?, d'aquests estils. Sí, i varen tot ja fa un parell d'anys a Mallorca, a la Factoria de So, un gran concert de Machetazo. Un grup que sempre ha intentat posar intros així de pel·lícules, intros... Com la que heu sentit. Sí, de pel·lícules gore, bastant gracioses, i igual que els noms de les seves cançons, noms tan curiosos i tan bons com Obedece tu demonio interior o Jo fui un caníbal adolescente. Sintonies fora corda, les més selectes, les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen escenes. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. A les acaballes de l'any passat, precisament el mateix dia 31 de desembre, varen saber, a través de la premsa, que el dibuixant de TVOs, Jan, el creador, entre d'altres, del famós personatge Super López, va renunciar a la medalla d'or de les Belles Arts, que li va ser concedida pel Ministeri de Cultura. En la seva negació a rebre aquest reconeixement, Jan expressava que davant de les actuals circumstàncies polítiques i socials no podia acceptar tal premi, ja que sempre ha intentat, diu ell, ser coherent i sentir-se bé amb ell mateix i que per això havia d'actuar ferm en les seves conviccions. Des d'aquests micròfons, com no, volem aplaudir aquesta decisió i especialment aquesta actitud compromesa d'aquest artista, que quasi no se veu en els ambients culturals i artístics actuals. Nosaltres som de l'opinió que en aquesta situació d'atac sistemàtic per part del neoliberalisme, podríem dir, l'art i la cultura en general haurien de ser refractaris i insumissos a l'ordre establert, sent un vehicle de reivindicació i de denúncia, sobretot amb la situació actual en la que ens trobem, i no només una eina estètica i buida de contingut. Per això, des d'aquí, volem animar a la gent de l'art i de la cultura a ser combatius, a que facin el seu camí al marge de la indústria i d'aquesta cultura passiva, indiferent i ambigua, que només cerca el benefici econòmic i l'autocomplença personal. Trobem patètic que l'ambient dins del món de l'artista actual, en general, hem de dir que... Sempre hi ha excepcions. Sempre hi ha, les generalitats sempre són a vegades una mica odioses, però xerrant en general, la seva aspiració sigui tan limitada com la de rebre subvencions, rebre premis, que quasi mai rebutgen, sí. Amb excepció d'aquest cas que comentem, i reconeixements comercials de ventes i, en definitiva, guanys econòmics. Quan la gran majoria d'aquesta gent, per més inri, s'autoconsidera d'esquerres, quan de tant en tant fan aquestes posades en escena reivindicatives amb el que considerem un puto circ de pallassos, la veritat, i amb un tarannà molt hipòcrita, perquè... Com solen veure la gala dels Goyes, per exemple. Sí, a la gala dels Goyes, per exemple, exacte. El cinema, aquests premis. En conclusió, pensem que tot aquest circ, tot aquest teatrillo, és només una falsa façana reivindicativa, quan en el fons tots es baixen els calçons davant la indústria. I tant els és un dia denunciar desnonaments i un altre protagonitzar un anunci d'un bany. Una autèntica contradicció, però terrible. Sí, un banc responsable directe de tants suïcidis com hi ha hagut i d'aquests desnonaments que últimament molta gent pateix. Això, demanem un pot de coherència en els artistes. I branca, que fa falta. I una consideració per aquest cas que acabem de citar. De citar, d'en Jan. Ole, ole tu huevo, capao. Move over, Rover. I'm at Alice, take over. Pop! Aquesta banda, amb aquest so tan personal i eclèctic, que heu sentit, sona Chumbawamba, aquest grup... Bon nom. Sí, format a Anglaterra, l'any 1982. La cançó, aquesta que heu sentit, s'anomena Bad Dog, la mestreta del seu disc que varen editar l'any 1994, anomenat Anarchy, Anarquia. A Chumbawamba, per això els hem posat, és un grup, això sempre ha fet una música així, quasi pop, però sempre ha tingut un compromís en la lluita anarquista i en la propagació d'aquestes idees llibertàries. Uh-huh. I com veiem amb aquest títol tan explícit d'aquest disc, Anarchy. Home, ara que deies, home, pop i coses més rares, eh? Fan sí. Entre coses electròniques i, bueno, coses rares, tenen uns discos així una mica rarillos. Home, hem de dir que aquest contrast d'optar d'optar per difondre igual una mica les seves idees llibertàries, anarquistes i tal, optar per fer-ho en els circuits comercials, trobem que és una mica incoherent. Sí, a vegades és un poc contradictori, sí, com ara... va passar, per sí, exemple. Sí, jo és que me'n recordo, abans li comentava en Braulio, que jo me'n recordo que vaig flipar, perquè van sortir el programa aquell, el circ aquell de la tele, que feia en Cerdà i companyia i tots els putos friquis que es va trobar por ahí, en aquest circ de la tele, que era el Cròniques Marcianes, que un dia portaven aquesta banda i vaig flipar i dius, hòstia, què collons foten aquí, és Chumbawamba, sí. Perquè veieu, no?, el perfil un mica. Bueno, és una opció, no? Les paradoxes. Sí, sí. Bé, ara passarem a escoltar una banda de Terrassa, de Barcelona, Els Código Neurótico, una banda que segurament us pot sonar bastant, perquè ja porten una bona i llarga trajectòria. Sí, i són bastant celebrats. Sí, des de que es van formar el 1981, nada más y nada menos, el 81. Sentirem el tema de Revolució del disc, la maqueta roja, no és que es digui així, però se la considera, i al final se li ha quedat el nom, de la maqueta roja. Òbviament per la seva portada de color vermell. Aquest tema, aquest disc, va estar enregistrat el 1987. I dir, bé, d'aquesta banda, una banda bastant emblemàtica i referent en l'escena punk. L'escena punk catalana i barcelonina, podríem dir, amb una banda amb unes lletres bastant compromeses, bastant canyeres, I bé, han gravat el 1981, el 81 van gravar aquesta maqueta, el 83 van gravar el primer treball Totus Tous, sempre m'ha costat dir-ho, un single produït, el seu primer treball, un single, un disc produït per Manolo García i Quimi Portet. Vaja, quina curiositat. Sí, curiós. Quan tocaven ells dos amb els Burros. I bé, dic que es van quedar parats una temporada perquè un se'n van a la mili. I el 87 graven, com us he dit, la maqueta roja. Perdoneu, em sembla que us he dit el 81. És el 87, van gravar la maqueta roja. El primer treball va ser aquest que els hi van produir el Quimi Portet i el Manolo García. I bé, podríem estar explicant moltíssimes coses. Podríem dir que el 97 el Sergio va abandonar la banda i que bé, el 2010 es van ajuntar un altre cop al seu 30è aniversari i van fer una gira de només 10 concerts. I editaren aquest darrer treball, una recopilació dels seus millors temes, segons ells, Sin Batalla ni Bandera. Bé, dir que varen gravar una compilació de bandes de l'època que no es va arribar a editar el 89, però que Bicore, un segell barceloní que últimament està fent moltes reedicions d'aquestes bandes on aquestes gravacions, com us acabo de dir, es van quedar al calaix, i va fer aquesta reedició el 2009. junt amb bandes com tan emblemàtiques com i pioneres de l'escena barcelonina com Frenopàtics, Atac, Cangrena, Sentido Común i ells mateixos. Bé, aquí teniu a Código Neurótico, Revolución. Revolución. Cago en tot, amics i amigues. Volíem parlar moltes més cançons, però que van de mirar el nostre horari particular i veiem que estem la mort a xapa. Cago en Déu. No podrem parlar més cançons. Cago en Déu, tio, una hora passa, però volant, teníem aquí preparades un bon repertori. Un bon repertori de molts més temes, però com li donem molt al pelic, home, pensem que està molt bé profunditzar sobre aquelles bandes una mica emblemàtiques, sí, que ens enrotllem un poc, però... Donar aquesta informació, anar encertant. Sí, sí. Bé, dir-vos que ens podem veure el pròxim dijous aquí a Sintonies Fora Corda, de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM, o a internet a www.titulleta.cat i a Ràdio 77 a 77wordpress.com. I si ens voleu escoltar en passades... en passats programes enregistrats ens podeu trobar a internet a Sintonies Fora Corda wordpress.com. Bé, a reveure i fins la pròxima. Bona nit. Salut i canya.